بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله ولي الصالحين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سلك نهجهم إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا وانفع بنا ما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. بعدكم حمدي الله تبارك وتعالى نكم صليا تنويت صلى الله عليه وسلم نوسي نفسي مبيا نوسيين نيني كم شاء الله تبارك وتعالى. نعم تسجيليان إينا كوني بورا سيدي كتك كويا ذبيت منينو. كما كوايدا يتو هو تنكمبشانا بعد صلاة الفجر tunakumbushana kidogo kidogo, tunapeana nasaha, tunapeana nasaha kidogo, na tunazinduana. Na mimi nimezifanya hizi majalisi zetu za baada salati alfajiri ni kukumbushana kunako misingi ya sunna, kunako misingi ya nini? Ya sunna, kunako misingi ya usalafi, misingi ya da'wa salafia, misingi ambayo ikiimarishwa sunna itabaki, lakini ikivunjwa hamna sunna. Simenielewa? Ikivunjwa hiyo misingi hakuna sunna. Na sunna imesimama kwa sababu ya misingi hiyo. Tulitaja msingi mmoja, tukataja wa pili, tukataja misingi mitatu. Na leo tutataja msingi mwingine. Miongoni mwa misingi ya sunna, ar-raddu ala al-mukhalifi wal-mukhti'i. Miongoni mwa misingi ya sunna ni kuradi na kumkosoa aliyeikhalifu sunna na aliyekosea katika sunna. Miongoni mwa misingi ya sunna ni kumrejesha mtu aliyeiacha sunna. Menipata? Ili sunna ibaki, akipatikana mtu wa sunna yeyote yule ameiacha sunna, ni lazima anayejua amrejeshe kwenye sunna. Huo ni msingi wa kubakia sunna. Lakini ikiwa sunna inaharibiwa, na nasema natumia msamiati wa sunna ili wajue ya kwamba tunachokizungumzia ni sunna. Tukizungumzia usalafi, maana yake tunakuzungumzia sunna. Tukizungumzia masalafi, maana yake tunazungumzia wana sunna, watu wa sunna. Na nasaha zangu hizi ni maalumu kwa wanasunna wa Katoro, nikikusudia Katoro yote sote tukiingia, lakini na wanasunna waliobakia kwa ujumla, kwamba Katoro ina miaka mingi imefahamika kwa sunna, lakini ukija kuchunguza sunna yenyewe haimo. isipokuwa kilichomo katoro ni jazba za sunna na harakati za sunna, na hiyo ndio sunna ambayo imeenea mkoa mzima wa Kagera. Sunna za taasisi, sunna za jazba. Kwa nini watu waliipenda sunna? Hilo hatukatai kabisa. Wazee wetu mliipenda sunna, na katoro ni sehemu ya ambayo watu waliipenda sunna. Lakini misingi ya sunna haikufuatwa. Mamoja, ima hawajui misingi ya sunna, au vyanzo vilivyotumika kuipokea sunna vilikuwa ni vyanzo ambavyo sio sahihi. Kwa hiyo shida sio hiyo, shida ni kukumbushana. Ili tubaki kwenye sunna, ni lazima tuimarishe misingi ya sunna, na miongoni mwa misingi ya sunna ni kumkosoa anayekosea. Simenielewa? Na kumweka sawa aliyekwenda kinyume na sunna. Haijalishi nafasi ya aliyekosea, kwamba ana nafasi gani. Anayekosea katika sunna ni lazima akosolewe. Simenielewa? Wala hakuna ulazima katika kumkosoa aliyekosea umwendee yeye kwanza, kwamba uende kwake nyumbani kwake ukae naye umrekebishe. La, linakosolewa kosa kwanza. Simenielewa? Na ndio maana utakuta wanakuletea, wanakwambia watu wenye maradhi, wanakwambia kwani ushamnasihi? Simenielewa? Ukimkosoa mtu akwambia kwani umemnasihi? Waunge chafule maungendoa wenene ukamnasihi? Hiyo si ilmu, kwa sababu wanaokosea katika sunna ni wengi. Akikosea mtu yuko Misri, kwa hiyo mimi nisikosoe, lazima nifunge safari niende Misri kumkosoa. Amekosea mtu mwingine yuko Malawi, usitoe na saa, funga safari, nenda Malawi ukafanya nini? Ukamnasihi kwanza, au mtafute kwenye simu WhatsApp mnasihi. Akikosea nini? Sasa hivi kuna WhatsApp, huko nyuma WhatsApp hazikuwepo. Hata simu zenyewe hazikuwepo. Kwa hiyo ina maana akikosea mtu, sunna isingetufikia kwa mazingira haya. Mtu anayekosea anakosolewa, sio lazima umwendee huyo aliyekosea ndio umpe nasaha. Simenielewa? Hasa hasa yale makosa yanayohusu sunna waziwazi, makosa yanayohusu hii dini, mtu anapokuwa amekosea anakosolewa. Na lengo la kumkosoa mtu na kumweka sawa anapokuwa amekosea sio alfadhiha, sio kumfedhehesha. Namna wao wanavyotafsiri kumkosoa aliyekosea sio fedheha, si kumfedhehesha. Simenielewa? Haina maana sisi twakusudia kufedheheshana, kwamba twamfedhehesha shehe fulani, tunamfedhehesha fulani. Aa, na ndio maana zile kasoro zake za kibinadamu mara nyingi hatuhusiki nazo. Sisi tunahusika ile ni khalafa na ukhalifu katika sunna. Simenielewa? Ile ni khalafa na ukhalifu katika sunna, hili ndilo tunalo. Lakini lengo si kufedhesha mtu. Ila wao sasa, hawa wanaodai sunna alafu misingi ya sunna hawaitaki, ndo wanafedhesha watu. Hawana hoja yoyote, wakisimama ni kutafuta kasoro za watu wa sunna. Simenielewa? Yeye anachotafuta, kwa mfano, atakuja msikiti wa Ruongora, msikiti huu al-huda wa sunna. Sasa najua hau msikiti hauachi mtu inapokuwa ameacha sunna. Takuja kwamba pale kuna nani, kuna mudi. Atatafuta kasoro, wasala na kasoro gani? Wataangalia sijui nani barashida na kasoro gani? Watatafuta, ila kasoro za sunna waziangalie. Lakini jambo la msingi ni kwamba kasoro za binadamu hakuna anayekosa, sote tunazo. Hakuna ambaye anakosa. Kuna utakayemiliki utakosa makosa ya kibinadamu. Kila mmoja kasoro zake. Hata mashehe wakubwa naona kasoro za kibinadamu azikosea, azifanyeni? Hazikosi. Ndio maana hizo wakati mwingine sisi tunapeana na saa huko pembeni, ama kasoro zinazohusu dini. Hizo lazima zikosolewe kwa yeyote atakayekuja nayo kasoro hiyo. Lakini pia lifahamike ya kwamba Ahlus Sunna wal Jamaa wanahuruma sana na watu. Kinachowasukuma kuwakosoa wenzao ni huruma, lakini haya yatakuja kutaja mbele. Katika haya jambo lingine ambalo tunalikumbusha katika mlango huu, katika mambo ambayo Ahlus Sunna wanayangalia, wanayadhibiti, al-insafu wal adl, uadilifu na usawa. Ahlus Sunna wal Jamaa wanajitahidi kulinda uadilifu, wanachunga haki ya Allah tabaraka wa taala, na huo ndio uadilifu. La haqqa an-nafs, hawaangalii haki za nafsi zao. Ahlus Sunna wao wanachochunga namba moja ni haki ya Allah tabaraka wa taala, na kuitetea haki ya Allah tabaraka wa taala kabla ya kutetea haki ya mtu yoyote yule. Ikiwa kutetea haki ya Allah tabaraka wa taala itasababisha fulani aumie, hawatojali hilo. Wao cha msingi haki ya Allah ifanye nini? Kwa sababu kutetea haki ya Allah washirikina wataumia, watu wa bid'a wataumia, mahizbi wataumia, kwa sababu haki ya Allah tabaraka wa taala itakuwa inavunja baadhi ya mambo yao. Kwa sababu atakiwa abudiwe Allah peke yake na ifuatwe njia ya Allah ambayo ameilingania Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na katika mlango huu Ahlus Sunna wal Jamaa wao hawamtukuzi mtu mbele ya haki, wanamtukuza mtu kwa sababu ya haki. La yuqaddisuna al-a'immata war-rijal ala annahum ma'sumun, hawa watukuzi watu viongozi, mashehe, kwa sababu eti hao mashehe wakosei kama mashia kwa maimamu wao. La, Ahlus Sunna wal Jamaa wanamtukuza mtu kwa namna alivyoishika haki. Kilo kimshika haki utakuwa umefanya nini? Umetukuzwa. Sasa jambo la msingi ambalo nalizungumza hapa, malengo ya kumkosoa mtu ni nini? Malengo, na kwa nini Ahlus Sunna wal Jamaa wanawakosoa watu? Sio kukosoa watu wengine, hata wao wenyewe wanakosoana. Simenielewa? Kwani mara ngapi nasikia masalafi wanapigana raddi, wanakosoana? Simenielewa? Wanakosoana. Lakini mara ngapi maulama wa Ahlus Sunna wal Jamaa wanakosoana na wanawekana sawa? Hawa ni mahanafi na hawa ni mashafi'i na hawa ni mahanabila na hawa ni malikia, lakini wanakosoana. Maulama wetu Ahlus Sunna wal Jamaa ni mara ngapi wamekuwa wakikosoana? Simenielewa? Sheikh al-Albani na wenzake katika baadhi ya masaili mengi walikuwa kukosoana na maulama. Kwa hiyo kukosoana kupo, simenielewa? Sasa unapojalia kukosoa ni fedheha, kukosoa mtu ni matusi, kukosoa mtu ni kukosa adabu. Hili si jambo la sawasawa. Kukosoa lazima kuwepo katika dini ya Allah, simenielewa? hata nini wakati na hama kwenye chini mnaenda juu, kwa sababu tukisema katoro kuruga kutoka chini kwenda juu mshafahamu kuruga hivyo kutembea guru. Tumeelewa kwa lugha ya zamani kujumka meshe. Kuna watu walikosolewa ndio maana mlitoka, sio? Kuna watu walikosolewa na wao wakaambia nini mliokosoa hamna adabu. Wakaitwa watu hawana adabu, wakaambia hawa vijana damu inawachemka. Kwa sababu waliokosolewa ni nani? Ni wazee. Sasa hayo mambo hayawezi kuisha, kwa sababu kukosoana kupo katika dini ya Allah tabaraka taala. Ikiwa katika maisha ya kawaida tunakosoana, bulikiloli mempelini chokana hiyo mtu umeagamba awavi tatata. Simenielewa? Kukosoana kupo katika dini ya Allah tabaraka taala na ni msingi wa sunna. Simenielewa? Sasa haijalishi unayemkosoa ni nani, na kikubwa ni kuchunga misingi ya kukosoana. Jambo lingine, sisi miongoni mwa sababu zinazopelekea kumkosoa au kwa nini anakosolewa mtu, kwa sababu sababu ya kwanza ya kukosoa inayopelekea mtu akosolewe na aradiwe, atarahumu fima baina, ni kuhurumiana baina yao. Anayekuhurumia anakuonyesha aibu yako na kasoro yako, lakini asiyekuhurumia ina maana anapenda ufedheeke uko mbele. Simenielewa? Anapenda baadaye ufanye nini? Ufedheeke. Ndio maana hajakukosoa. Yule ameona umevaa nguo hiyo inaonyesha uchi wako, akikuacha anataka uende mbele uchekwe. Lakini anapokuambia pana huyu nguo haijakaa vizuri, wewe utakii kuambia huyu kanitukana, takiwa mshukuru kwamba amenisaidia. Ndio hivyo wanavyotakiwa watu wa sunna. Simenielewa? Hasa hasa kwetu huku Katoro, unapokuwa umekosolewa, wewe unachoangalia ni wapi nimekosea. Si kuzunguka kwa watu ukaenda kwa yule kutafuta huruma za watu. Jamani, wewe nimetukana, nihurumieni. Wapi umetukanwa? Angalia nimetukanwa. Hii ni kutafuta huruma. Si kuwa sawasawa katika dini ya Allah, na haya hayatokusaidia. Leo watu wanaweza kuonea huruma kwa kweli, baa kujuma aisee, ikiwa na tikini adabu, ikiwa na tikini adabu cha kujuma tiki chokakora jomu omkina abobona abonjo basiga na jau sigara iwe na Allah tabaraka taala. Alafu siku ya kiyama naja kuemele rogo wa gambia kakujuma na iwe thibitisheni jumi be ya kujumile. Kwa hiyo alhasi kwamba kinachokuja hapa ni kutafuta hisia za watu na huruma za watu, jambo ambalo halisaidii. Simenielewa? Kwa hiyo sababu ya sisi kukosoana katika dini ya Allah ni kuhurumiana. Sisi ni ndugu, lazima tuhurumiane. Uwezi kuona mwenzako anakosoa, anakosea na kumkosoa mwenzako, si lazima umpeleke chumbani ndio mkosoe, au uende naye shambani ndio mkosoe. Ikiwa anakosea, kwa mfano katika makosa sisi tunayosema ni watu kutetea, ni watu kuchanganya dini na siasa. Katoro hapa watu wachanganya dini na siasa, sunna, alafu wako kwenye siasa wanaipa vazi la sunna, wakawa wanatangaza siasa msikitini. Shehe ana chama chake, katibu ana chama chake, na huyu wa jazba ana chama chake, na huyu wa pesa ana chama. Kila mmoja ana vyama vyake. Nini, hamwezi kuchanganya dini na siasa? Siasa za demokrasia haiwezekani. Dini kivyake na siasa kivyake. Na tangu wameanza kuingia kwenye mambo ya siasa, dini sunna waishughuliki. Sasa hii haiwezekani, tutakuwa tunapotezeana umri, tunapoteza umri wa watu. Kwa hiyo sababu kubwa ya kukosoana ni kuhurumiana. Simenielewa? Yule anayekuonyesha kasoro zako anakupenda, Ndio maana baba anampenda mwanae, ndio maana akiona mtoto wake anakosea anamkosoa. Huyo mwana wangeke utakikora ikijao kuletelea sara ikitikine faida naiwe ukileke ukileke kwa sababu no mwendo mwana wawe tauli ndagendapa akoleke afedheke nje. Kwa hiyo sababu kubwa ya kukosoana ni nini? Ni kuhurumiana. Lakini sababu nyingine mimi nazitaja, lakini dalili zake ni nyingi sana. Miongoni mwa sababu nyingine ni kulinda akili ya mtu wa sunna. Simenielewa? Katika watu wenye akili iliyotulia, inayofanya kazi, inayochuja mambo ni watu wa sunna. Sunna inasaidia kulinda akili yako vizuri, kulinda fikra zako, kulinda ile ule ukomavu wako. Na ndio maana wakasema wa kullama kana ar-rajulu 'an ar-rasuli ab'ad kana 'aqluhu aqalla wa afsad. Kila mtu anapokuwa mbali na Mtume swalla Allahu alayhi wasallam, kadri mtu anapokuwa mbali na sunna ndivyo anavyozidi kupungua kiakili na akili yake ndivyo inazidi kuharibika. Ukitaka uharibu akili yako haraka mno, muache Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa fanya vitu ambavyo si vitu vya watu wa dini, sio watu wenye akili. Mtume sallallahu alaihi wasallam kila alichotufundisha kinakomaza akili. Na wewe ukitaka hiyo lichunguze. Iolewa mtu apinge sunna, ataenda sunna mikiro bulikiro na jawa na kulemi ushangaza. Hivyo gunishe angilimiki. Hii ya madu leo shehe ya kura. Ule shehe mbaliki wa mshanga. Ule shehe ya batuwetu wa mshanga na vonele. Kwa sababu ya kuwa mbali na sunna. Sisi tutatolea mfano kwa shehe, kwa mashehe. Kwa sababu mashehe mara nyingi ndo taa katika jamii. Ndo wanaotazamwa. Wakiharibu basi jamii mara nyingi inaharibika. Na wao ndo nuru katika jamii. Mtu wa sunna yeyote kadri anavyozidi kuwa mbali na Mtume swalla Allahu alayhi wasallam ndivyo anavyozidi kuharibika. Fa akmalu an-nasi uqula athba'u ar-rusul. Wanasema ahli ilm, watu wenye akili iliyotimia vizuri kuliko watu wote ni wafuasi wa mitume. Ni wafuasi wa mitume. Anayemfuata Mtume swalla Allahu alayhi wasallam huyu anazidi kukomaa akili. Ukitaka kulinda akili yako vizuri, shikamana na mtume wako Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na ndio maana utakuta watu wa sunna kila wanachokifanya kinakwenda vizuri. Wakileta rai hata kama hawajasoma hayo mambo, lakini akileta rai hata kama ni kuhusu ujenzi, utaona hiyo ujenzi analeta rai inakwenda vizuri. Kwa sababu ni mtu wa sunna. Katika vitu vinavyokomaza akili ni kufuata sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kina fika hatua unamwacha mtume unafanya vitu vinashangaza. Hata shangaza mimi fulani bwana. Kwa nini? Kwa sababu amemwacha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo basi miongoni mwa sababu ya ngapi hiyo? Sababu ya pili. Sababu ya tatu, kumkosoa mtu ni katika nasaha. Ni katika kusimamisha mlango wa nasaha. Wa huwa dini kullu, na nasaha ndio dini. Simenielewa? Unapomkosoa mtu ina maana unamnasihi. Baki watu wanasema tatizo si kukosoa, tatizo namna ya kukosoana. Sasa tuambie wewe namna ya kukosoana ni ipi? Kwa sababu kosa lazima liradiwe, kwamba hii ni kosa. Haijalishi wewe umekosea, kosa lazima likosolewe. Kwa hiyo katika faida za kumkosoa mtu na malengo ni kumpa nasaha. Na dini yetu ni nini? Ni nasaha. Na nasaha lazima zisimame. Hakuna heri kwa mtu asiyependa kunasihiwa. Wewe kila siku wasimama mbele za watu wanasihi. Leo wewe usinasihiwe ni nani? Kwa hiyo katika mambo yaliyokosekana katika sunna ya katoro ni kunasihiana. Nataka tupeane tu, tuambiane mazuri. Ni wala mtu wa katoro inywe dunia hiyo na nevamanya ni kubeyangana. Kubeyangana na wao vamanya. Simenielewa? Mambo yoku mambo yoku dunia utuma ni ambisaidi yake. Inywe wala mtu wa katoro sunna ya katoro Kongo Dar es Salaam Mbagimanya ndio nini sasa? Haya watu wa sunna ni akina nani kati yao? Fulani. Hawa watu ni watu wa vyama. Ni watu wa siasa. Waongo. Wewe tangu kwenye sunna umesoma sunna misingi gani? Jambo la msingi ni kwamba tusipeane tu tusipeane bishara njema njema wakati tumeharibu. Simenielewa. Hapa tukakatorwa manyaba kilo msimamo. Umsimamo cha wakati mkogo msimamo umuhaki angle mbape. Simenielewa. Umsimamo ngwe la jambo la msingi ni kwamba sunna yetu ya katoro tunaiharibu. Tunaharibu kwa sababu ya kulinda heshima. Kwa sababu ya kutetea nafasi. Kwa sababu ya kukaa na kufumbiana na kutosomeshana sunna. Sunna ya katoro kama tunataka ithibiti lazima tuimarishe misingi ya sunna. Sio kushikilia misimamo ya fulani. Kwa hiyo ni kunasiliana, tunapeana nasaha jamani anaye ili sunna iende kuna kukosoana na vile vile kuelekezana. Sasa mtu anayekosea katika sunna lazima akosolewe. Na ndio maana utakuta sisi watu wa sunna katoro hatukosoani, tunatazamana machoni. Shehe hakosoi waumini, waumini hawamkosoi shehe wao. Sasa kinachoendelea ni nini? Ni kubebana. Shehe anaenda mahala kuna maasi ya hadharani. Ila subiri siasa itakayotumika hapa. Mwambie shehe kwa nini uko kwenye hapa? Atatumia siasa mpaka atatoka. Sasa kinachokuja ni mabalaa. Ikiwa watu hawakosoani, waovu hawaambiwi kwamba wewe umekosea na umekosea, kitakachokuja ni adhabu ya Allah na itawaenea wote. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Ogopeni adhabu ambayo ikija haitowapata waovu peke yao, itawapata na watu wema. Allah kakuba imenjura na japo imama uswali na bata uswali kubaki aba uswali bakanga ugambira bata uswali kubaki mta uswali. Hiyo ndio sababu Allah kakulete adhabu leo ile mnyauko ekataiaba uswali na bata uswali. Kwa sababu gani? Hatuambiani, wanaojua hawasemi. Na sababu kubwa ya kutokosoana ni kwa sababu watu wajui kabisa kwamba kukosoana ni nafaha. Simenielewa? Na kinachokuja ni vile alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, vile vile vya aina mbili. Mtume aliwaambia maswahaba kwamba leo nyinyi mna mko katika ubainifu kutoka kwa Mola wenu. Mnamlishana mema na mnakatazana maovu. Na mnaipigania dini ya Allah. Lakini huko mbele tadhharu fikum sakratani. Vitabili vile viwili. Vitabili vile vingapi? Viwili huko mbele. Watu watalewa na vile hivi. Hamtuambishana mema, hamtukatazana maovu. Na hakuna kukosoana. Kwa sababu watu wameelewa na vile hivyo viwili. Kilevi cha kwanza sakratul jahali ni kilevi cha ujinga. Simenielewa? Watu hawajui, waburuzwa tu. Shehe amewafanya waumini kama ng'ombe. Kama mbuzi anakuwapeleka anaenda nao. Anawarudisha huko. Kwa sababu hao anawaongoza hakuwafundisha misingi ya dini. Hawasomi. Ndio utakuta mashabiki, mtu atakutawaza hajui. Nini ya sheshe wakamjuma, shaka kamjuma. Wewe na nini wewe? Kaa chini usome. Kwa nini? Haya ndio maneno. Kwa nini sheka wale ya hivyo? Hawasomi, hawasomeshi. Kwa hiyo sunna wajui wala bid'a wajui. Haini nyebia bid'a atumbid'a choke bid'a na ukimanya. Hito tuwa bantume sunna hito. Yani unajengwa Uislamu. Kwamba fulani afanyakana, fulani afanyakana. Sasa wewe unakufa. Nyenti anofa iwe. Iwe mundiri, ami iwe amiri, iwe sijui nini mweka hazina, iwe katibu, iwe sijui nyenkia nodia kufa. Oye basewe kie kufa ito. Eje sunna yeni ninayo. Kweli niyo sunna. Niyonda agenda na yone eno wa Allah tabaraka wa ta'ala. Angi yeri mbiye jazbo, yeri mbiye kutete ya namisha. Leo kwa sababu kuna watu mimi ninawaona yani hata tukipishana mimi na wao hatusalimiani. Bali hata mimi aliwaba mtumba jao baraba au tuwaje watoto wa salamu. Sasa mbona jazba? Ah, nani akatumba? Atusi ile kweli kweli, wewe tu tatu. Habitusaidii. Lakini wewe una sunna tunakusaidia. Nyenkia nofa, shee kiara akora, na jia kuija, ugambiraba, ntukeba rabara ukuzika. Kara wa utangu liye iwe. Shee mwisho, na jia kuishi ya kaburi. Na jia ugamba, isaru, istaghfiru li akhikum. Wasalu lahu attawfiqa wa thabati, fa innahu l'ana yus'al. Allahumma gfirlahu wa rahamuhu wa thabituhu. Allahumma rahamuhu, gfirlahu wa rahamuhu. Nibyo shee ya ragaba khalas. Chonkom kina noja muweka. Mwenikana nende zibaza wao, alafu, iwe, utamuwa bantumona, uroe sababu ya shee wao. Tumelewa? Watu wanakosoa maulama, mtu alikuwa ni mwanachuoni wake, ni mwanachuoni mkubwa, nakosolewa, akipinda anaachwa, atakuwa wewe. Kwa jambo la msingi ni kwamba, sababu kubwa ni kwamba watu wamelewa na vilevi vya ujinga. Kilevi cha pili, Mtume sasa sana anasema sakratu hubbil aish, ni kilevi cha kupenda kuishi, kupenda dunia, kupenda nafasi na vyeo. Hiki kilevi wamelewa mashehe. Alafu kilevi cha ujinga wamelewa waumini. Walevi wa aina mbili wamekutana wanaongozana, hawa walevi wa dunia na hawa walevi wa ujinga. Sasa balaa na balaa, shida na shida. Ndio maana kila mlevi anasema vyake. Ukikuta shehe kalewa na sema vyake. Ukikuta muumini na yeye mlevi anaongea vyake. Huyu shehe yani hawaelewi. Hawajui matusi ni nini na kitu gani. Mtu mzima kabisa ajui hata tusi ni nini. Akiambiwa ujinga eti tusi. Tumeelewa? Si tusi. Ujinga ni sifa mbaya ambayo kila mmoja hatakiwi kuwa nayo, na ndio maana hata mwenye nayo anaichukia. Tumeelewa? Hata asiyejua akiambiwa wewe ujui anachukia. Yule asiyejua akiambiwa wewe unajua na furahi. Kwa hiyo ujinga ni sifa ambayo ipo kwa watu na ni mbaya kwa watu wa sunna. Na ndio maana tunasomeshana, tunafundishana. Uharibifu mkubwa unatokana na watu wa sunna waliolewa ulevi huu na watu wa sunna ambao wamelewa na ulevi huu. Kwa hiyo miongoni mwa sababu ya sisi kukosoana, tunapeana nasaha. Tutakupa nasaha utaki usitaki. Tena siku hizi si lazima tuende kwenye misikiti yao. Alhamdulillah. Wanapokea wende kwenye WhatsApp. Simelewa? Ukiwa na sina saa zinawafikia hata kama yuko chumbani. Kwa hiyo bora tu watuambie njoni msikiti yenu mtu na simu. Kwa sababu gani na saa zinafika? Sikizi hazifungiwi. Kwa sababu huko nyuma barahiani watu mataasisi akijua tu wanaandika barua. Ataandika barua kwenye msikiti wangu asije. Kwenye msikiti huu asije. Kwenye msikiti ule asije. Au tukienda kwenye msikiti wao kesho yake wanaenda kuwatoa wale waumini wanaotaka sunna. Simenielewa? Haji. Au ukienda kwenye msikiti wao na kutishia kukupiga. Kwa sababu hoja za wajinga ni vifua. Wao ndio kabisa hapa hamna kitu. Yeye anachokuwaza tu ni kuvimba na kupigana. Huu kupiga huwa kunaisha muda wako. Kuna wakati mwingine kupiga kusaidia. Wewe ni kubadilika na kurudi katika sunna. Simenielewa? Kwa hiyo jambo la msingi, msikiti yenu chukua. Allah kaleta njia nyingine. WhatsApp. Haya hiyo. Na wewe unapenda simu. Halas. Utaomba bali wamesemaje? Hebu nitumie. Simenielewa. Wewe si utaki si ufute. Wewe si unasufute kama utaki hizo na saa. Lakini ni kwa sababu Allah anafungua njia, lazima dozi iwafikie. Simenielewa? Dozi iwafikie. Kuna wakati mwingine unampa dawa hata usipomfikia unamrushia. Halas, akidaka ndio dawa yenyewe. Kwa jambo la msingi katika sababu za kuhusuana ni kufanya nini? Ni kutoa nasaha. Peana nasaha, sasa wewe ni mimi, hata mimi nikikosea nikosolewe. Hilo ndio jambo la dini ya Allah tabaraka wa taala. Lakini haina maana nasaha unapewa watu wengine hawapewi. La, lazima nasaha wapewe watu wote. Na maneno ya ahlul ilmi yako mengi hapa, ila mimi nilikuwa naenda tu kidogo kidogo. Katika sababu nyingine za kumkosoa mtu, inkaru munkar, ni kuondoa uovu. Ni kuondoa nini? Uovu, kwa sababu makosa ni uovu. na sisi tumeamrishwa tuondoe uovu kadiri ya uwezo wetu. Maraa minkum munkara falyughayyirhu biyadihi, atakayeona katika nini uovu aondoe uovu kutumia mkono, na anayetumia mkono ni yule msimamizi. Anayeondoa katika nchi uovu kwa kutumia mkono ni mtawala, sio? Kwenye familia baba anaondoa, anaweza kaondoa kwa kutumia mkono. Lakini sasa sisi Waislamu tutaondoana uovu. Kwa mfano, kuna mambo yaliyofanyika huko duniani, kuna makubaliano yalifanyika hapa Katoro hapa, msikiti wa chini sijui msikiti wa huko juu, wakakubaliana yule walevi wapigwe fimbo. Haikutokea hilo kwamba bana abautamira tubatere nkoni keturabono muislamu wena ena natamira hadharani tumtere nkoni. Ikatengeneza hilo jambo, hilo tukasema sio sahihi. Hauna jukumu la kumpiga raia. Anayetumia kuondoa uovu kwa mkono ni nani? Ni mtawala. Alafu kwa nini mmekubaliana? Wale si watu wa bid'a, mmekubaliana vipi? Nini watu wa bid'a mnatengenezaje umoja? Simenielewa. Kwa nini mkubaliane wale watu wa bid'a? Sasa hili jambo si sawa. Sisi tutaondoa uovu kadri tunavyoweza. Hatuwezi mkono, tutatumia nini? Ulimi. Shehe, wafundishe watu, waelewe watu, wafundishe tauhidi, wafundishe tauhidi, wazungumze ulevi, biidhnillah Allah atawaongoza. Lakini ukiona watu wanafanya maovu ya hivyo, jua wewe shehe ufanye kazi. Huu msikiti hausaidii. Msikiti unatakiwa ufanye kazi, uwanasihi watu, uwazungumze waovu, ubaya wa pombe na uharamu zake na nini na masala, ufundishe watu tauhidi. Khalas, watu wataacha. Simenielewa. Kwa hiyo jambo la msingi ni kwamba katika mambo yanayotakiwa ni kuondoa uovu, na uovu unaondolewa ima kwa ulimi, na hai ndio kazi ya maulama, wanaondoa uovu kwa kutumia hoja na kuongea. Sasa lazima uovu tutaondoaje? Uovu haufanyiwi na watu walevi tu, hata watu wa sunna. Mtu wa sunna anayechanganya siasa na dini, huyu lazima anasiiwe kwamba sunna iko hivi na sunna na hii iko hivi. Simenielewa. Kwa jambo la msingi ni kukosoana. Kukosoana ni kuondoa uovu. Lakini kwa sababu ndio umeenda, ziko sababu nyingine tutazitaja huko mbele zinazofanya kwamba watu lazima tukosoane. Na hii ni msingi katika msingi ya nini? Ya dini. Lakini kwa nini watu wanachukia hilo? Ni kwa sababu ya alhawa, kufuata matamanio. Watu hawataki haki kwa sababu ya matamanio, sababu tulizitaja kwenye hutuba juzi. Katika sababu hizo ni kwa sababu ya ujinga. Ujinga unakufanya wewe uichukie haki kwa sababu haki ujui. Lakini katika sababu hizo anasema alghuluu fi rijal, kuchupa mipaka katika kuwatukuza watu. Hilo ndio shida. Simenielewa. Kuwatukuza nini? Watu. Kumtukuza mtu hali ya kuwa unajua kabisa hakuna aliyelindwa na makosa zaidi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zaidi ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tofauti na hapo, wote wanakosolewa. Simenielewa. Masahaba kuja mpaka kwetu sisi. Sasa kwa nini wewe shehe wako uone akosei? Lakini kwa sababu shehe kikubwa shehe alichokusaidia kakurudishia, kakuzawadia ujinga. Simenielewa. Akikuzawadia ujinga, ndo hayo shehe, kawaida yako ni kwenye harakati kwenye. Lakini wewe kwa shehe wako umesoma nini? Hicho kitu gani ulichokisoma? Hiyo sunna unaijua? Simenielewa. Shehe kwa nini? Kwa sababu shehe kwenye kuzika niko naye, kwenye hiki niko naye, kwenye hiki tuko naye, shehe nini? Ndo haya hiyo matatizo yanayojitokea. Wewe unakuja kusema kwa hiyo ndugu zangu, wazee wangu, sisi tuthibiti kwenye sunna. Msihangaike na kelele za watu wanaopiga kelele. Na haya tu tunasema kwa ajili ya Allah tabarak wa taala. Na mthibiti. Na katika mambo, kwa sababu ni siku ambazo tu tunamalizia siku zetu, katika mambo nayo wanasihi, na sisi tuwe wa kweli, tumche Allah tabarak wa taala. Wengi wetu tunakuwa ni waongo, Simenielewa? Ukiwa muongo muongo sio kweli utaishi vibaya. Kitoka hapa unaenda kwa shehe. Shehe wako Juma, mimi hata hayatunisaidia. Huto mdhuru labda baba hapa, huto mdhuru baba yule, huto mdhuru wazee wetu hapa, utakayejidhuru ni wewe. Kwa sababu utakuja huko utakaoonekana, uende huko katoro uonekane. Hayo ni maisha mabaya mno. Ni maisha mabaya. Yaani hutoishi maisha mazuri. Wewe tangu umeanza una maisha gani? Ni kuishi tu katika kubabaika, tunaenda huku ueleweki, wenda kule ueleweki. Simenielewa? Sasa sisi tunachokisema kwamba tu wa kweli, lakini pia tusihangaiki na maneno yanayosemwa. Lazima tusemwe. Kusemwa lazima tufanyeni? Tusemwe. Na lazima watu watatuona wabaya, na kadri unavyokuwa kwenye dini ndivyo unazidi kuonekana wewe mbaya. Wewe mchunganishi, wewe ni kujitenga, wewe unadharau, wewe una nini? Potelea mbali, kwa sababu kufa kila mmoja anaondoka kivyake. Kila unalolifanya kumbuka mbele yako kuna kifo. Hilo ndio jambo la msingi. Kumbuka mbele yako kuna kifo. Mwaka huu umeanza, tumezika wangapi? Kuanzia kule custom kwenda mpaka Katoro, wangapi wamezikwa? Kila siku tunazika. Zamu yako iko njiani. Usihangaike na watu, usiuze dini yako kwa ajili ya watu. Ukiishi wewe ni mtu katika watu ambao dhuru wache hai, ana nusu mbili, anakwenda huku anakwenda kule, hapana. Lazima udhibiti, ujiimarishe. Pale patakapozungumzwa ukaguswa, ubadilike. Pale ambapo panaonekana uko vizuri, alhamdulillah. Simenielewa? Jambo la msingi, tusihangaike na maneno ya watu. Tumombe Allah atuthibitishe. Hakuna mtu anaweza kusogeza siku zako mbele kwamba wewe umeambiwa ufe kesho, alafu shehe kaja akakwambia dua ufe kesho kutwa. Simenielewa? Ikifika mauti ndo pale pale. Hakuna mtu atakayezuia riziki yako. Mtume sallallahu alaihi wasallam alitengwa mpaka sokoni. Watu wanaenda sokoni kwamba msimuuzie. Hiyo haijatokea. Simenielewa? Mtu akaenda sokoni akaandika jina lako. Huyu mtu mwovu, huyu mtu mwovu, huyu mtu mwovu. Hapana, wala msitishike eti Katoro kuna watu wa fitna. Fitna zipo na kila sehemu zipo. Hakuna sehemu ambapo hapana fitna. Sio Katoro, sio Bukoba. Ukienda Bukoba utaambia watu Bukoba kwamba hakuna penye fitna kama Bukoba. Ukienda Mwanza utaambia hakuna penye fitna kama Mwanza. Ukienda Dodoma utaambia hakuna penye fitna kama Dodoma. Simenielewa? Ukienda Muleba utaambia hakuna penye fitna kama Muleba. Ukienda sisi wapi? Geita utaambiwa wala hakuna penye fitna kama Geita. Dunia yote ni fitna. Giza tu. Kwa hiyo usikae huko kwa fitna, sijui nini. Hakuna anayeweza kukuzawadia pumzi wala riziki. Kwa hiyo mambo ya kutukuzana, tukuzana, hali ya kuwa watu wanaharibu na mfuata shehe, wakati shehe huyo unaona anakutoa kwenye njia ya Mtume Muhammad SAW. Achana na shehe huyo mpaka arudi kwenye haki. Shehe wana tunapenda mtu kwenda tukaruga mwifo twatemba moruguru choka mtubona mtume mtumwenda zaidi kuliko iwe esunna tugienda zaidi kuliko iwe kuekio kakia nka. Simenielewa? Hii ndio sunna kikubwa ambacho sisi tulikizungumza, tukasema Katoro wana sunna, wa Katoro wana uadui na vijana wanaosoma dini. Kwani vishuba? Kuma kimu tamgambira shee kweli, kwamba shee kweli. Kuma pia aruga ushomo msikitogu, tibatu uliyamu. Bali nka, baka ya mumavasa baba arugire Katoro, baba arugira, baba shumia, baba korea, baka aruga ome singe girumia, angini baka yukia. Shee ozungu kiwe na mafera, baba, ni baba ukuitira. Kewa kunye baka kunye zibisha, baba shee, baba ya kufa, kea kufa umu, nojia ugeno kura. Kwa lazima tusiungane mkono kwenye mambo ya ovyo. Hiki kipo kwamba Katoro katika mambo yanayozorotesha sunna ni maadui na watu wanaosoma dini. Kwa sababu ya kufanya sunna ya maendeleo, sio sunna ya kusomesha data. Sunna zao ni maendeleo. Ukiunga mkono Al-Hudhaifa, ukatetea, wewe ni mwana sunna. Ukisema Al-Hudhaifa kuna ubadhilifu wa hela, wewe si mwana sunna. Sunna gani tunapendana kwa Al-Hudhaifa? Hudhaifa ni msingi wa sunna. Simenielewa? Ukisema nini bwana Katoro, kwa nini wewe? Ukionekana unatoa toa fedha msikitini, ai tunataka 10,000 ukamku katoa, si shida. Kutoa laki 200 si shida. Lakini haina maana kwamba wewe ni mtu wa sunna. Simenielewa? Ya msingi kwamba kwa nini nyinyi mnakuwa ni maadui wa wanafunzi wanaosoma dini? Kikubwa mnachowapa mna viburi. Abashomaji ni vile viburi. Mara bashoma Tanga ni viburi. Mara bashoma Moshi ni viburi. Mara bashoma Dereva bantu maja Saudi. Bashoma Mombasa ni viburi. Unaendesha na Yanka. Shetani na kutangesha na urabi rombufera. Kwamba yani hata anayesoma mstaki watoto wako kwenda Saudi kwa sababu wanaosoma Saudi wana viburi. Simenielewa? Wanaosoma sekula wana viburi. Wewe mwenyewe na kiburi. Kiburi ni nini? Kiburi ni kukataa haki. Katani, kwa nini? Kwa sababu hatupeani uhaki. Kwamba hilo ndio jambo lipo. Sasa jambo la msingi kwamba sisi tudhibiti katika sunna wala tusihangaike. Kuna vitu vingine hata kuna hakukushughulishi. Simenielewa? Mtu sio amekusema huko wamefanyaje si fulani nanka. Hujamsaidi. Simenielewa? Kelele za vyura havimzuii ng'ombe kunywa nini? Kunywa maji. Wala kelele za mahizbi hazizuii watu wa sunna kuendelea mbele. Mahizbi acheni waongee. Juzi tulikuwa kwenye daura pale Mtukula. Tumefanya daura, kuna mahizbi wamekuja pale. Na wengine wakaomba vitabu, tukawapa. Wakakaa wakasoma. Tumefundisha kila baada ya darasa tunakaribisha maswali. Leti maswali. Wapo. Wako kimya. Hizo wanauliza maswali tunaweka sawa, tunaweka sawa maswali mengine tunajua wanayo mashuhuda yao. Tumemaliza semina, tumeondoka, yule aliyekuja amechukua kitabu kile tulichompa. Anazunguka sasa Mtukula nzima. Ah, wale tunawaweza sisi. Tulikuwa tunataka kujua na nini? Hawana jipya. Wewe wababaishaji, wewe una nini wewe? Wewe mwoga tu wewe. Simenielewa? Ni bali ndio mapambana bamkwete aimtaishi ni mwite wakati wamemkamata. Wewe wakimwachia alimkaa. Sio kama mwalimu mtaishi ndio maana wanamwona. Kwa hiyo ni wale wale. Yeye yupo haulizi. Watu washatoka ndo anasema nini? Anauliza. Kwa hiyo watu kama hao ya watushughulishi, sisi tutaendelea kuitetea haki. Kwamba hii ndio sunna na hii ndio dini bila kuvunja heshima ya mtu. Heshima ya Mtume swalla Allahu alayhi wasallam kwanza kabla ya heshima ya mtu yote. Na mtu anaheshimiwa kadri alivyoshikamana na nani? Na Mtume swalla Allahu alayhi wasallam. Kwa hiyo yako ambaye ameenea kwamba Shafi akasiga ya Juma bantu, kasiga ya Juma Shehe, kinga Juma ga Shehe na hiki nimeelewa. Umeelewa? Sasa Shehe asimame aeneshe matusi ndio mtukana. Mimi Shehe wangu ni Shehe wangu. Lakini sisi tunazungumzia dini. Hii dini kwamba hapa kwa nini Katoro mnakuwa nayo tumeyazungumza peke yetu na yanazungumza hapa. Kwa nini Katoro tunakuwa ni maadui wa watu wanaosoma dini? Hilo ndio swali. Jibuni. Kuba ki aizira shumira tashita mao. Kwa ni Katoro, yani kuna nini? Kwa nini hamkai na watu waliosoma dini? Hamkai nao. Vijana mmewasomesha nini? Mlifanya vizuri mkatoa mkana kusoma. Kwa nini wakija wakai? Hilo ndio swali. Ah, kwa nini? Kwa sababu mtu anahisi kama nafasi yake itachukuliwa. Ndio haya haya. Yaani mtu anaona kwamba ukena mtaishi ndirungu. Abantu bona baje kuona sheni wewe nini? Kwa hiyo ndio ushebu wange ndio uzuruta. Sasa ndio nini? Si mimi siasa tena hizi. Kwa hiyo nige kura, vigawa na chama. Hina mtaishi ndirungu wakaka na kika kuja nje spidi. Hey, kwa hiyo husde ndio. Sasa inafanya nini? Inaingia. Hata kama wana makosa. Wakalisho kwamba bana hii dawa si sawa. Lakini si wadui. Kila anayesoma dini kwa kwa ukiwa adui na watu wanaosoma dini, hiyo ni wadui ambao ni mbaya sana. Simenielewa? Ni mbaya kwa sababu wewe itafika tu utapinga. Kwa hiyo utaki hata wanaosoma kwa mtume, wanaosoma wapi, wanaosoma wala wanaosoma wasaini utaki. Sababu mwanzoni akasema tutuko ndio bana awadu kwa ushoma Moshi, baina ni jeudi. Ah, sawa. Mtenda baba ukatanga bonka. Abatanga na waisi tutuko ndio batanga mwa. Tuenda Maka, tuenda Uganda. Aya baje tuenda Uganda jazida ukelewe. Waisi ni barema. Baya mwa tuenda Bakimondo, na Bakimondo bali ya mwenu. Simenielewa? Na Bakimondo. Kwa hiyo na hasiki ni chama chemoa, tiko na bana bashomedini. Kwa hiyo shomedini ndio bado jeuri. angalia shetani anakupeleka pale kama mwisho utakufuru tinge na muislamu tinge na sunnani ndo haya we. Lakini kikubwa ni zawadi ya ujinga uliozawadiwa, kwamba wewe umepewa jazba na uongozi bila misingi ya sunna. Kwa jambo la msingi ni kwamba kukosoana katika dini kupo, na kufuata misingi yake na sunna itabaki katika kukosoana, ni katika kukosoana. Mimi naomba niishie hapo kwa sababu misingi iko, lakini tunachukua kidogo kidogo. Allah atakavyotukadiria. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.